NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het Julianakanaal in Limburg blijft 2 weken langer dicht voor de scheepvaart. Door vertraging bij de werkzaamheden aan een ondergelopen bouwput lukt het Rijkswaterstaat niet om het kanaal vandaag weer te openen. In grote delen van het land hebben treinreizigers last van vertraging. In het oosten staakt het personeel van regionale vervoerders voor een betere cao. In het westen van het land zijn er defecten aan het spoor, waardoor veel intercities uitvallen. Reizigers wordt geadviseerd een reisplanner te raadplegen. De bewoners van 4 panden in het centrum van Rotterdam, die gisteren werden ontruimd vanwege instortingsgevaar, mogen nog zeker 3 weken niet naar hun huis. Hun gevels staan op instorten. De straat is afgezet voor al het verkeer om extra trillingen te voorkomen. En in Amsterdam is dirigent Kenneth Montgomery overleden. Hij was jarenlang chef-dirigent van het Radio Symfonieorkest en het Groot Omroepkoor. Montgomery werd in Belfast in Noord-Ierland geboren, maar werkte een halve eeuw in Nederland. Hij is 79 jaar geworden. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven. Een hele goede middag en fijn dat u weer luistert naar het economieprogramma Geld of je leven. Ouderen worden op de arbeidsmarkt nogal veel te snel afgeschreven, vindt ondernemer Elske Doets. En terwijl sommige mensen na de pensioengerechtigde leeftijd makkelijk nog vele jaren door kunnen. Bijvoorbeeld deze 88-jarige kapper Henk. Als je hobby is, blijf je vanzelf doorgaan. Werk wat je doet, moet je leuk vinden. Je bent creatief, hè? Je maakt wat. Ieder hoofd is anders. Ik ga door tot mijn 100ste. Ik zwaar eruit als God me haalt. Ja, ik ga eruit als God me haalt. Mooi gesproken, Henk. Straks praten we over hoe deze groep ouderen veel meer ingezet zou kunnen worden. Geld of je leven. Eerst blijven we een beetje in de werksfeer. 4 dagen werken in plaats van 5. In die tijd ook nog eens evenveel werk verzetten en daarvoor hetzelfde salaris ontvangen. Klinkt natuurlijk te mooi om waar te zijn. Maar dat is het niet als we de resultaten van een recent Brits onderzoek moeten geloven. 61 bedrijven uit allerlei sectoren. Dat maakt dit wereldwijde experiment, het grootste experiment wereldwijd op dit vlak, duidelijk. Probeer een half jaar op die manier te werk te gaan. En met succes. Ik ga erover praten met hoogleraar organisatiepsychologie. Psychologie Aukje Nauta en voorzitter van de vakbond CNV, Piet Fortuyn. Goedemiddag, van harte welkom allebei. Goedemiddag. Mevrouw Nauta, hoeveel dagen werkt u per week? Ik weet het niet precies. Ik denk wel 6. Mm. Ja, stom, hè? Nou, we hebben nog wat te bespreken in dit gesprek. Ja, maar het is mijn eigen schuld, want ik ben zelfstandig professional. Oh ja, en daarnaast ook aan de universiteit Leiden. Maar, oh ja. Als je zelfstandig bent, doe je alleen maar wat je leuk vindt. Dat helpt precies misschien mee. Okay. Ja. En soms is het ook wel saai, maar gewoon de eigen keuze hebben, dat is waar het om gaat. Ja, precies. Meneer Fortuyn, u voelt de vraag al aankomen? Ja, ik voel de vraag al aankomen. Ik werk fulltime. Ik doe dat met hart en ziel en met heel veel plezier. In een fulltime functie waarbij heel veel vrijwilligerswerk zit. En hoeveel dagen is dat fulltime werken bij u? Dat is 5 dagen. En ik zeg altijd met een knipoog, wij pleiten voor 30-urige werkweek. Ik doe dus 30 uur betaald werk en 30 uur vrijwilligerswerk. Ja, oké. Okay. Ik wou zeggen, u werkt allebei veel meer dan dit onderzoek aantoont. Wat goed is voor de mens. Dus ik vroeg me eigenlijk af waarom jullie uitgenodigd hebben. Maar goed, misschien wordt dat nog duidelijk in dit gesprek. Mevrouw Nauta, kunt u eens uitleggen, wat is er precies onderzocht in Engeland? Wat er onderzocht is dat ze bij 61 bedrijven, iets van 2900 werknemers, die hebben ze 4 dagen per week laten werken en toch gewoon 5 dagen per week betaald. Ja. Maar wel op een manier dat per bedrijf, per type werk net een beetje anders was. Hè. Dus ik las bijvoorbeeld ook over een gift day, dat ze dat bij een bepaald bedrijf hadden. En dus dat je dan zelf mocht bepalen of je op die 5e dag toch nog eventjes wat afmaakte of dat je vrij nam. En dat toont eigenlijk meteen al aan dat het eigenlijk niet zozeer gaat over strikt 4 dagen in plaats van 5 voor hetzelfde salaris. Maar dat het ook gaat om individueel maatwerk, waar ik altijd een groot voorstander van ben. Ja. Meneer Fortuyn, wordt er eigenlijk nog veel in Nederland 5 dagen per week gewerkt? Nou, dat is heel wisselend. We hebben in Nederland heel veel mensen die werken 36 uur, die werken 38 uur, werken 40 uur. We hebben heel veel deeltijdwerk in Nederland. Maar 40 uur is toch vaak 5 dagen? 40 uur is vaak 5 dagen. Maar ook 38 en 36 is ook vaak in 5 dagen. Maar ik ben het ook wel eens dat het ook heel veel gaat. En dat zie je ook in dat Engelse onderzoek. Het gaat ook heel veel over regie en keuzemogelijkheden. Van hoeveel regie heb je over je eigen werk. En dat kan vaak inderdaad wel in een 4-daagse werkweek. Ja, mevrouw Nauta, was u trouwens verbaasd over de uitkomst van het onderzoek? Dat het eigenlijk prima kan, je 5-daagse werkweek in 4 dagen stoppen? Nou nee, niet heel erg verbaasd. Ook omdat het onderzoek maar een half jaar heeft gelopen, toch? Het was sinds juni vorig jaar, geloof ik. En als je dan ontzettend veel aandacht geeft in bedrijven die ook echt mee willen werken, ja, dan weten we uit onderzoek ook, wat aandacht krijgt, dat groeit. Hè? Dat staat ook wel bekend als het Hawthorne-effect. Het Hawthorne-effect. In de vorige eeuw hebben ze experimenten gedaan met verlichting in de fabrieken. En of ze het nou de verlichting hoger of lager afstelden. Ja, al die medewerkers die bleven maar tevreden, omdat ze ontzettend veel aandacht van de onderzoekers kregen. Dus u zegt eigenlijk dat het feit dat die medewerkers wisten dat ze onderdeel waren van een onderzoek, bepaalt ook min of meer de uitslag een beetje? Ja, min of meer wel, ja. Okay. Want alles wat aandacht krijgt, groeit. Ja. Ja. Meneer Fortuyn, het is, u noemde hem al eventjes in uw eerste antwoord. Het is wel een van uw stokpaadjes, zou ik niet willen noemen. Dat klinkt wat negatief. Maar die 30-uurige werkweek, hè, daar wilt u eigenlijk naartoe. Ja, we hebben gezegd van we zouden op termijn echt naar korter werken toe moeten. Stip op de horizon zit, 30-uurige werkweek op termijn. Omdat wij zien dat mensen steeds meer in de squeeze komen tussen werk, privé en zorg. De werk-privé-zorgbalans. Mensen willen ook andere keuzes kunnen maken, willen zelf ook regie hebben. We komen van 48 uur af, zijn naar 40 gegaan, naar 38, naar 36. En we zien inmiddels ook in Nederland een aantal bedrijven aan het experimenteren met een 4-daagse werkweek en 5 dagen betalen. En ook die bedrijven zijn uitermate tevreden over de productiviteit en het werkgeluk. Ja, maar het punt is toch juist dat we mensen tekort komen, meneer Fortuyn. Dan gaat u een beetje lopen prediken dat we nog minder moeten gaan werken. Ik bedoel, ik weet niet of Sander Schimmel-Penning al wat getwitterd heeft, maar die zie ik al in de pen klimmen, want die is helemaal tegen dat deeltijdwerken. We moeten veel meer werken. We hebben veel meer mensen nodig. Hoe kunt u dit nou zeggen? Ja, maar we moeten geen ouderwetse antwoorden voor nieuwe, moderne problematiek zoeken. En wat bedoelt u daarmee? De oplossing van dit land is niet harder werken. De oplossing in dit werk is slimmer werken. Dus we moeten veel slimmer werken, veel meer regie geven aan mensen. Mensen keuzes maken. Wat is dat, regie geven? Dat je zelf kunt kijken van wat zijn de goede momenten in de week dat ik werkzaam ben. Welke uren werk ik? Hoe kan ik mijn werk, privé en zorg beter organiseren? Harder werken is geen oplossing. Slimmer werken is de oplossing. Maar mevrouw Nauta, kan iedereen dat zeggen van ik ga zelf kiezen wanneer ik ga werken? Kortom, regie op mijn werk toepassen. Nee, ik denk aan de mensen die bijvoorbeeld in een fabriek werken of in de productieketens. Ja, kijk, ik was laatst heel erg geschokt toen ik hoorde van Frank Pot, die onderzoek doet naar de kwaliteit van de arbeid. Die zei dat ongeveer in Europa 20% van de mensen heeft kort cyclisch werk. Dat betekent werk wat met een cyclus korter dan 1 minuut. En dat wil zeggen dat je sneetjes in vlees zet. Hè? Dus een taak die duurt maar 3 seconden. Lopende bandwerk. En bijna 50% in Europa heeft kortcyclisch werk van een cyclus met minder dan 10 minuten. Er is ontzettend veel rotwerk. Ja, dus kan ik me voorstellen dat het heel fijn is dat je dat maar 4 in plaats van 5 dagen hoeft te doen. Ja, dus, want u praat beide over regie op je werk. Maar hoe kan je dat dan toepassen in dat soort werk? Eigenlijk moet je ervoor zorgen dat soort werk zoveel mogelijk door robots wordt overgenomen. En als je dan toch dat soort werk geeft als werkgever, omdat dat werk toch gedaan moet worden, dan moet je er ook heel erg aan werken dat mensen kunnen leren voor een andere baan die wel interessanter is. Dus ik denk dat we eerst nog naar kwaliteit van de arbeid moeten kijken en het niet moeten halen uit alleen maar kijken naar werkuren. En dan wou ik nog eventjes wat toevoegen van wat de heer Fortuyn net zei. Want waar hebben we de meeste personeelstekort. En dat is deels natuurlijk ook gewoon in de zorg. Ja. Dus als we weer wat meer voor elkaar gaan zorgen, hebben we die personeelstekorten misschien op die manier ook opgelost. Dus ik ben het wel heel erg eens met meneer Fortuyn dat we ook wel wat slimmer mogen nadenken over de indeling van werk. Ja, meneer Fortuyn, dat eerste wat mevrouw Nauta zegt, van ja, die mensen met korte cyclus werk, dat moeten we zoveel mogelijk vervangen door robots. Ik kan me voorstellen dat een vakbond daar niet meteen voor staat te springen. Nou, daar vergist u zich in. Oh. Wij zijn als CNV groot voorstander van robotisering en automatisering. Want bepaald soort werk moet je niet meer handmatig doen. Heel simpel, eentonig werk kun je robotiseren, automatiseren. Daarmee neemt de productiviteit ook toe. Dat is denk ik ook goed voor een kennisland als Nederland. Wij moeten het niet hebben van simpel hard werken. Wij moeten het juist hebben van de toegevoegde waarden. Beter organiseren, robotiseren en automatiseren. Mm-hmm. Maar even terug naar de tijd dan die we aan werk besteden. Want daar gaat het onderzoek over. Over precies het aantal uren wat je werkt per week. In Nederland zijn bedrijven daar natuurlijk ook volop mee bezig. U noemde al een aantal voorbeelden. Achmea is ook zo'n voorbeeld. In 2021 gingen zij van een 36-urige werkweek naar een 34-urige werkweek. Met behoud van het salaris. Dus minder werken voor hetzelfde salaris. HR-manager Sander van Ekeren vertelt waarom zij daar toen hebben voor gekozen. Waarom Achmea de beweging gemaakt heeft naar een 34-urige werkweek is eigenlijk meer ledig. Maar het belangrijkste is dat wij onze medewerkers willen helpen om een goede balans te vinden in werken, leren en zorgen. Dus dat er een goede werk-privé-balans is, dat ze vitaal blijven. En dat ze ook ruimte krijgen om andere zaken die ook komen kijken bij een druk werkend leven gewoon goed kunnen organiseren. Het lijkt wel of deze HR-manager Sander van Eker even met u heeft gebeld, meneer Fortuyn. Ja, het is wel goed om te horen dat het bij Achmea ook succesvol is. En ik zie meer bedrijven, een ICT-bedrijf, een bouwbedrijf zelfs, die zegt van, goh, ik werk nu 4 dagen en ik betaal 5. Mm. Ik kan u vertellen, ze hebben het werk op een uitstekende manier georganiseerd. Uitermate productief en geen enkel personeelstekort. Maar wat betekent dit dan, mevrouw Nauta? Dat we eigenlijk voor Jan Joker naar ons werk gaan? Die begrijp ik niet helemaal. Als je hetzelfde werk kan doen in minder uur, wat doen we dan al die uren achter ons bureau, achter een computerscherm? We moeten ophouden met te denken in termen van uren. En in die zin vind ik een pilot die nu al een tijdje loopt bij ING Bank, een hele interessante, waar ze werken met flexibele uren. Gewoon dat je eigenlijk zelf grotendeels kunt bepalen, dit zijn nog pilots, of je verlof neemt, wanneer je verlof neemt, of je een half jaar ergens in het buitenland gaat bivakeren en dan toch voor ING gaat werken. Dus we denken nu nog zo industrieel eigenlijk over werkuren. Terwijl waar het eigenlijk om gaat is, krijg je de taken die je hebt afgesproken met je leidinggevende, krijg je die gedaan? En dan maakt het toch helemaal niet uit hoeveel uren je werkt. Nee, want dat is ook wel wat waarop gereageerd wordt. Roel zegt in de radio, NPO Radio 1-app, waar u ook kunt reageren als u mee wilt praten in deze uitzending. Heerlijk dit onderwerp, zegt hij. De transportsector lacht zich blauw. Een 4-daagse werkweek is hier tussen de 45 en 50 uur. Met andere woorden, is dit voor alle sectoren haalbaar? Ja, vroeg ik al eventjes aan u, meneer en mevrouw Nauta. Maar hoe kijkt u daar tegenaan, meneer Fortuyn? Want u wilt nog veel verder gaan, naar 30 uur zelfs. Nou, het is ook niet een one-size-fits-all oplossing voor iedereen en tegelijk. Het gaat wel over, wat mevrouw Nauta ook zegt, op een andere manier naar werk kijken en op een andere manier beoordelen en waarderen. En het is niet een oplossing die voor iedereen tegelijkertijd op dezelfde manier moet. Maar het betekent wel dat we op een andere manier naar werk moeten kijken, naar werk, privé en zorg. En dat vraagt ook om creatieve oplossingen. En dan is dit er nadrukkelijk eentje van. Ja, maar als je dan in de transportsector werkt, heb je eigenlijk pech gehad, zegt u. Nee, dat is niet zo. Want daar kan het dus niet. Nee, dat kan wel degelijk ook in de transportsector. Alleen het probleem bij de transportsector is dat de mensen daar heel veel uren moeten maken om te komen tot een voldoende salaris. Er wordt heel veel gereden in het transport. 5 dagen, 6 dagen, veel overuren om te komen tot een goed salaris. Dat is de reden waarom er veel uren worden gemaakt. Hé, maar die chauffeurs rijden toch niet extra rondjes om maar heel veel uren te maken en aan een normaal salaris te komen? Dat is toch allemaal de spullen in de winkels te krijgen en weet ik voor waar allemaal? Zeker, maar u moet ook eens gaan praten met chauffeurs in internationaal transport. Dan wordt heel veel uren gemaakt om op te komen tot een goed salaris. En als je je werk goed organiseert en je beloont de mensen op een goede manier, dan kan er veel meer dan we denken. Oké. Het kan dus voor sommige sectoren wat makkelijker dan andere sectoren, mevrouw Nauta. Dat bent u eens met meneer Fortuyn volgens mij? Ja, dat ben ik eens. En het verschilt ook nog per individu en per type werk. Hè? Want ik kan me ook voorstellen dat je bijvoorbeeld creatief werk doet, waarvan je denkt, ja, dat is eigenlijk nooit af. Dat je midden in de nacht wilt opstaan en opeens een artikel wilt schrijven. Ik noem maar wat. Ja. Hè, dus voor sommig werk is het heel erg een uitkomst. Vooral voor routinematig werk. Hè, waarbij je soms het idee hebt van, oh, ik vind het helemaal niet leuk. En dan ga je een beetje lanterfanten. Dus, dan is het volgens mij productiever om het in minder uren te proppen. Ja. Terwijl andere mensen die voelen zich juist in hun autonomie beperkt als ze maar 30 uur of 4 dagen mogen werken. Ja. Tot slot, beide, we hebben dit onderzoek, zien we nu, het grootste onderzoek wereldwijd volgens mij ooit gedaan naar deze manier van werken. We zien bedrijven hier in Nederland, die noemen wel ING, we zien Achmea. Gaan we meer bedrijven zien die die beweging gaan maken, mevrouw Nauta, denkt u? Ik mag het hopen. Want okay. Het zou heel erg mooi zijn als bedrijven continu zelf in de spiegel kijken naar hoe ze niet alleen maar bezig zijn met profit, hè, met winst maken, maar of ze ook goed doen voor hun people en planet. En, en dan is het heel goed om na te denken, ook in het transportbedrijven, van is het eigenlijk okay hoe wij onze medewerkers over de planeet laten rijden? Ja, en gaat het u ooit lukken, meneer Fortuyn, om totaal tot een 30-uurige werkweek te komen voor uzelf? Het gaat in kleine stapjes gebeuren, ook voor mezelf. Bewustwording van het feit en maar zorg ervoor dat je gezond blijft en in een goede balans tussen werk, privé en zorg. En dat geldt ook voor de voorzitter van het CNV. Mooi gesproken. Dank u wel, beide. Voorzitter van de CNV, Piet Fortuyn, en hoogleraar organisatiepsychologie, Aukje Nauta. Geld of je leven. Ja, en dan nog iets anders op de werkvloer. Een oudere daar is een meerwaarde voor je bedrijf, zegt ondernemer Elske Doets. Werkgevers zouden daarom veel meer moeten investeren in, tussen aanhalingstekens, grijze werknemers. In haar boek De Leeftijdloze Samenleving pleit Elske Doets voor het einde aan het leeftijdsdenken. Goedemiddag, mevrouw Doets. Fijn dat u er bent. Van harte welkom. Goedemiddag. En ik zeg tegen alle mensen die luisteren, wilt u ook hierover meepraten, dan stuur dan gewoon weer een bericht naar de NPO Radio 1-app. En wie weet komt uw vraag aan de orde in de uitzending. Mevrouw Doets, u werd 50 en u dacht, wat overkomt me nou? Ja, dat is een van de triggers inderdaad, waardoor ik dit boek ben gaan schrijven. Normaal zou ik nooit leeftijden noemen, hè, natuurlijk, nee, van mijn gasten. Maar nee. Goed, u begon er zelf mee in uw boek. Ja, ik ben natuurlijk acuut leeftijdsloos geworden door het schrijven van dit boek. Het heeft gewerkt. Okay. Ja, maar... gebeurde er? De echte trigger was eigenlijk een jonge vrouw die mij heeft aangezet tot het schrijven van dit boek. Ik heb namelijk een non-profit voor jonge vrouwen die hun ambities na te gaan laten jagen. En die dames zijn allemaal enorm maatschappelijk betrokken, bezig met urgente problemen. En dit meisje, Emma Dekker, die is dus begin 20. Die studeert Business Administration aan de Erasmus. En die werkt al heel lang in de ouderenzorg. Uh-huh. En was eigenlijk bezig met een onderzoek over de effectiviteit van robotten. Hoe die eenzaamheid zouden kunnen bestrijden onder ouderen. Ah. En zij heeft mij helemaal op dit spoor gebracht van dit boek. Want ik ben mij helemaal gaan verdiepen in dat thema vergrijzing. En daarin speelt natuurlijk mee dat ik zelf natuurlijk ook een bepaalde grens over ben gegaan. Ja, zoals u het noemt. Vindt u uzelf nu oud dan? Nu nou, mijn kinderen vinden mij natuurlijk wel verschrikkelijk. Ja, maar ja, dat oud. Zeggen ze bij mij ook al. Ik ben 40. Maar het is natuurlijk een getal. En eigenlijk is vergrijzing een ontzettend fascinerend thema. In eerste instantie is het eigenlijk een niet sexy thema. Omdat we eigenlijk allemaal daar het liefste niet mee geconfronteerd willen worden. Maar het is vooral iets wat een probleem is, toch? Nou, ik denk dat je dat probleem er juist van af moet halen. Kijk, okay. Als je kijkt naar Nederland, dan is in Nederland meer dan 50% is boven de 50. Als je kijkt, dat is sowieso in de westerse wereld zo, van de bevolking. Als je kijkt naar de wereld, dan is het dus meer dan 50% onder de 27. Dus dat geeft wel aan wat voor potentieel er is. En ik reis veel, dus als ik dan terugkom vanuit een ander continent waar een veel jongere bevolking is, denk ik altijd, jeetje, wat doen al die mensen? En daarin ben ik dan ook weer een ondernemer. Dat ik denk van, ja, kan je daar niet wat mee? Nou, daar even over gesproken. Ja. De meerwaarde voor een ouder op de werkvloer. Dat is eigenlijk wat uit uw hele boek naar voren komt. Die heeft een enorme meerwaarde. Wat is de meerwaarde van een senior, als het om leeftijd gaat, op de werkvloer? Ik denk dat er natuurlijk een heel stuk ervaring is. En dat klinkt een beetje clichématig, als ik dat zo zeg. Maar ik denk dat jongeren heel veel stress voelen. Stress voelen op het gebied van klimaat, stress voelen op het gebied van keuzes, studieschulden, woonstress, zorgstress. Hè, want er wordt verwacht vanuit onze overheid dat wij eigenlijk heel veel zorgtaken op ons nemen. Hè. Dat is natuurlijk een gevolg van het hele neoliberalisme. We horen het net, de balans tussen werk, privé en zorg. Ja, zeker. Dat is een stokpaardje, typisch van zo'n vakbondsman. Ja. Ik denk dat je dat ook weer op andere manieren zou kunnen oplossen. Maar even terug naar de ouderen op de werkvloer. Wat, u noemt in uw boek volgens mij concrete zaken die een jongere van een oudere kan leren. Nou, zeker. Hoofdrekenen dus las ik ergens. Daar was ik naartoe aan het werken. Ik begrijp heel goed, hè, daar zal meneer Fortuyn ook heel erg blij mee zijn, dat ouderen op een gegeven moment denken, ik wil wat relaxter doen. Dat vind ik prima. Maar ik denk dat ze van heel veel waarde kunnen zijn om inderdaad als een mentor voor 3 dagen per week rust en ervaring in te brengen voor de jongeren die inderdaad al die ballen hoog wil houden. Daarnaast kan die ouder inderdaad nog een heleboel dingen handmatig beredeneren. He, die is niet opgegroeid met een digitale omgeving. Ik heb zelf een eigen reisbedrijf. Als er een kabel wordt doorgehakt omdat er ergens op een industrieterrein gebouwd wordt waar mijn kantoor staat, dan denkt niemand meer dat ze een reis kunnen verkopen. Dat kan wel. Want dat kan zonder digitalisering. Alleen je moet dat wel even ooit gedaan hebben. Nou, daarvoor heb je bijvoorbeeld ouderen nodig. Maar dat weten we toch allemaal, mevrouw Doet? Dat weten we allemaal. En toch is dat niet genoeg in ons hoofd. Ik vertel je net dat 50% van de bevolking in Nederland is boven de 50. Elk groot bedrijf, wat zich dus nu maakt moet gaan maken over die 30-urige werkweek. Ja, ja, ja. Die heeft een diversiteits- en inclusiebeleid. En daar wordt alleen maar gefocust op gender en achtergrond. Er wordt helemaal niet gefocust op leeftijd. Dus je ziet geen representatie van, dus meer dan 50% is boven die 50. En daarmee snij je jezelf enorm in de vingers. Want daarmee ben je dus ook gewoon niet inclusief. Op welke manier snij je jezelf in de vingers als bedrijf? Nou, ik vind dat elk bedrijf wat zich sterk maakt voor een inclusiviteit moet ook leeftijd daarin meenemen. Ja. Ja. Nou, goed voorbeeld daarvan komt in uw boek naar voren. Ben Akkerman. U kent hem vast, want u heeft hem zelf ontmoet en over hem geschreven. Meneer Akkerman, goedemiddag. Goedemiddag. Ja. Hallo. Opticien Ben Akkerman, moet ik eigenlijk zeggen. Ja, dat ben ik levenslang bijna. U bent 80, zeg ik erbij. Dat mag ik erbij zeggen, geloof ik. Heb ik toestemming voor. En ik begrijp dat u op uw 74ste nog een optiekzaak heeft geopend. Ja, dat was op mijn 73ste. Ja. En waarom? Dat was, ik werkte toen, dat was even in loondienst in mijn eigen winkel. Dat leek leuk. Hè? Dan werk je dus voor een nieuwe eigenaar die je eigenlijk terugvraagt om de DNA van die winkel weer een beetje terug te brengen. Uh-huh. En dan merk je, en dat vond ik toch wel echt schokkend, dat je toch op leeftijd gediscrimineerd wordt langzaamaan. Zo van, wat die Ben allemaal wil, dat is eigenlijk niet meer. Er werd tegen me gezegd, je moet eens leren dat mensen dat niet meer willen. Dat jij allemaal die extreme brillen en die aparte brillen. Mensen willen een bekend merk in zwart en bruin. En gaan dan niet al die winkeldochters inkopen. En toen dacht ik, maar wacht even. En dat had te maken met uw leeftijd, meneer Akkerman? He? Dat had te maken volgens die andere mensen met uw leeftijd. Ja, dat voelde ik zo. Het werd ook eigenlijk soms gezegd. Hè? Zo van, die harde schijf van Ben, die is toch ook niet helemaal meer in orde. Okay. En dat stoorde me enorm. En hoe oud was u toen? Ik was toen zo'n beetje 70, rond de 70. En ik vind dat ik alles nog kan, alles wil weten, nieuwsgierig blijf. Ook probeer digitaal mee te doen, ook nieuwe dingen te begrijpen en ook mijn ervaring mee te brengen. Dus in mijn hoofd ben ik helemaal niet oud. En wat brengt het u dat u nu volop aan het werk bent en nog elke dag in dat werkleven staat? Wat ik mooi vind, op mijn leeftijd ga je natuurlijk lichamelijk wel een aantal dingen mankeren. En ik vind, heb gemerkt, als je weer een nieuw project opzet, zoals ik gedaan heb, dat je dan het doel hebt om op te staan, dat je een droom nog kan realiseren, dat je ambitie hebt, dat je het wil laten groeien en dat dat beter is dan pillen slikken. Hè, wat heel veel ouderen van mijn leeftijd allemaal doen, want dat hoort nou eenmaal als je die leeftijd hebt, dan moet je dat en dat en dat en dat allemaal innemen. En ik heb ontdekt, als ik mijn werk doe en daar mijn ambitie in vind, dat voor mij heel erg goed is. Ja, mooi te horen. Ik geef het terug naar u, mevrouw Doets. Want, dus dat is dus zijn levenselixer. Ja, dat is dit werk als medicijn ook. Maar de bruggetje is zo snel gemaakt. In uw boek heeft u het ook over de zorg. Ja. Dat die ook compleet anders zou moeten. Mm-hmm. Wat mij opviel is eigenlijk 2 dingen, mevrouw Doets. U zegt, het moet menselijker, maar het mag ook meer ondernemingszin in die zorg. Zeker, ja. Nou, allereerst over dat menselijker. Ik heb een buddyproject, dat is een non-profit waarmee ik jongere buddies koppels aan ouderen. En ik kwam erachter bij een van de eerste opdrachten dat soms senioren al een jaar of 5 in zo'n huis woonden en dat niemand wist wat ze ooit in hun leven hadden gedaan. Dus stel dat Ben in zo'n tehuis zou gaan wonen, wat natuurlijk never nooit gaat gebeuren, want hij volgt gewoon zijn passie. Dan zouden zij dus niet weten dat zijn passie brillen is. En dat hij dat zijn hele leven heeft gedaan. En ik vond dat schokkend. Het was gewoon meneer X met diagnose Y. En toen dacht ik, jeetje, ik wil gewoon dat zij als mens gezien worden. Dat kan allemaal niet. Hebben we niet genoeg mensen voor mevrouw Doets? Nee, precies. Maar als op het moment dat je op een andere manier daarnaar gaat kijken, dus dat efficiency denken los gaat laten, wat het stokpaardje is natuurlijk van onze hele overheid. Dan en ook dat ondernemerschap gaat toelaten in die zorg. Want die zorg die gaat ten onder aan controledwang en efficiëntie denken. Dan kan het dus wel. En dan gaat ook die gezondheid vooruit. Dat zie ik ook met mijn buddy-project. Ja. Op het moment dat mensen oprechte aandacht krijgen en dus echt zien dat zij als mens gezien worden, kunnen ze opeens weer zelf boodschappen doen. Terwijl ze daarvoor alleen maar thuiszorg konden ontvangen als enige contactmoment. Oké, dus stop met in de zorg, met eenheidsworst bezig zijn, met de Excel-sheets kloppend te krijgen. Maar dan iets worden meer creativiteit die medewerkers ook blij van. Ja. Want die medewerkers krijgen ook geen ruimte. Ja. Meneer Akkerman, de werken is uw medicijn, schetst u net zo'n beetje. Ja. Als u dan toch ergens moet stoppen met werken, om welke reden dan ook, hoe zou u dan uw oudste dag willen doorbrengen? Creatief, heel creatief. Ik heb een soort wens, achter mijn bedrijf zit een mooie tuin en die loont naar me. En dan denk ik dat ik achter in die tuin een soort residentie neerzet waar ik dan toch nog elke dag ben. En mijn droom is om 3D-brillen te ontwerpen en een nieuw concept neer te zetten. Dat samen met jongere mensen te doen. Dus eigenlijk denk ik dat ik tot aan de laatste ademsnik, als ik echt geroepen word, toch met mijn vak op een creatieve manier zal bezig zijn. Zoals we collega leeftijdsgenoten van u in het begin van de uitzending hoorden zeggen, ik ga pas als God me haalt. Ja, nou dat is zo, ja. Oké. Dank, ik wens u nog heel veel en heel lang werkplezier. Mevrouw Doets, u bent pas 50, dus u heeft nog een heel werkleven voor u. Dank dat u er was. Elske Doets, schrijfster van het boek De Leeftijdloze Samenleving. En ook dank dus aan opticien Ben Akkerman. Tot zover Geld of Uw Leven voor vandaag. Zometeen één vandaag met Suzanne Bosman. Vandaag daarin aandacht voor politieke partijen die elkaar massaal lijken uit te sluiten. En de verkiezingen moeten nog beginnen. Fijne middag. Geld of Je Leven is een programma van de EO. NPO Radio 1 in alle staten. De afstand tussen het Haagse Binnenhof en de provincie lijkt soms onoverbrugbaar groot. We worden hier genaaid, we weten het allemaal, er gebeurt niks. Of dat echt zo is, onderzoekt WNL Haagse Lobby. Samen met RTV Oost in een speciale verkiezingsuitzending. Ze doen maar wat ze willen in Den Haag. De stikstofcrisis en ruimte voor de boer of juist voor de natuur. Het komt allemaal aan bod. We zitten echt wel op een cruciale fase als het gaat over de landbouw en de landbouw van de toekomst. Ga naar nporadio1.nl/verkiezingen en luister vanavond om 8:30 op NPO Radio 1. WNL Haagse Lobby in de provincie. Wie luistert, weet meer. Ster. Hoe fijn is dat? Dat je eindeloos kan streamen, werken en gamen, omdat je weet dat er altijd iemand klaarstaat om te zorgen dat je wifi optimaal werkt. Omdat je wifi altijd fantastisch moet werken, staan de experts van onze wifi-crew dag en nacht voor je klaar. Ziggo, maak vandaag fantastisch. Energie is belangrijker dan ooit. Schold Energy is nu al bezig met uw energiezaken voor 2030. Slim energie inkopen en verduurzamen? Kies voor Schold Energy, de grootste onafhankelijke zakelijke energieleverancier van Nederland. Ga naar schold.nl. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 20% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? Uit onderzoek blijkt dat de boodschappen fors duurder zijn geworden. En dan moet de auto binnenkort ook nog een onderhoudsbeurt. Bij de nieuwe Mitsubishi Eclipse Cross PHEV weet je gelukkig waar je aan toe bent. Met standaard 5 jaar garantie en 5 jaar pechhulp. En nu tijdelijk ook 5 jaar gratis onderhoud. Jouw nieuwe Eclipse Cross PHEV staat nu klaar bij de Mitsubishi dealer. En? Zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 20%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.